بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب الإيمان وشرائعه إيمانك وشرائع ذي سأي كتابه قال ذكر أفضل الأعمال أعماش يعني كان فضل بدن شيغتان كي سوى ماشان يعني حديثك كسو أروري الإيمان لغة مركو التصديق والرومين أما الإقرار حق اللغة ساس واي اصطلاح شرعنا إيمانك منجيغة قفك بدبادنا يا آخر أما يعني أما الله وحكو أماني واعتقاد إقرار عربك يعني عمل جارح أعمال جوارح كرده اعتقاد قلب هذا القول انت قيب سما وانا الزيادة وانا النقصان الإيمان قول وعمل قول كنا قول القلب يوحون قنا يا قول اللسان عمل كنا عمل الجوارح عمل القلب لبدا سون قنا ضاعدنا وكل زيادة معسدنا وكل نقصان سداسنا وسدا أهل السنة وتعريفيان إيمانك شعب يقيب أي واحة يكللي هاي شعب الإيمان وحاكمت منه ما يزول بالإيمان كله شعب الإيمان قيب وحاجر تهديل لواي إيمان رمب أزوله يقيب هديل لواي إيمان كأوسن وذزولين قيبنا أي جوكتو نقصنا أو مركز قلاي قيب سدحاد أو إيادنا وحاجرته إيمان كشعب تيسا كمد وهديها دقفك أي كمقناتو حتى آخرة أن وعيد يوحبل لوغو قهدين وأنا مستحباتك يواجباتك يأصوش كل قد إيماني كود ترثيه هذا نمرك يعني أصل الإيمان كهدي اللوائي إيمان ورن مجرأي وأنا سيد قرآن كأوكم مثالي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أصل فرع باللوك ليالي أصل كيس نوى تصديق إقرارك ويان أصل كيس يوحي أباد أن لقم مرمين أعمال القلوب كسيد خضوع أصل الخوف يوحي أبهاس فروع ذي سواجب كأنا ودوحا كم ذا أعماش يعني ليس فري أركان الإسلام كقاركود صون كيزكى ذا حياب الحرير الصلاة يدو الله يسكو خلافه أصل ما مسوى فرع سيد أكسون تهين وحيابها اسمرك هدي تصديقي إقرارك هدي اللواي إيمان دوان اللواي هدي اللبادة اللهلو يوحيابها اللحريرو إلاكين لوايو أعماش جوارح ذا وحكا مذا اللواي مثلا إيمان كما براي أساق أوردن لكن قفكو حو نقونا يا مؤمن ناقص الإيمان أيو نقونا وانا سيدا ما أركا إيمادو أي تحريريان ابن مندى كتاب كيسان أو كوشيه غايو كتاب الإيمان إن أصل فرع ذاس الله كالقيبيين خوارجت أهل السنة كالبحايان وهي خوارجت أيقب أعماش إيمانك وكمتها ويقبان لكن منزل ذا أعماش محيتها أيقب حيلين الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها طاعات كالفرض يالي أولا السماية رمان تهدوها هذه لغة تقطع واجب إيمانك وذا برا بإليه إما إنه كل جيس وذا جوغ إما إنه وذا مقيه لكن يعني أئمة أهل السنة سيدة أسماها إيمانك يضعي قيب جوغ تقيب ومقناكرتها لكن قيب تجوغته وإنه أصل كيتها طيب سيدة جيتك تمرتبة أما جيتك هذه أصل كيسة للرجي جيد نماذي ماشي وكبابه لكن جيت كي أسوأ جريدي سي أي تاغن تاي لاما هدي لغوغويو وجيت أو ناقص أبال رحيا ماهني جيت ماشي كمية اللو لديه مايو طيب تانا مركد آد كتبت اللقاء اللي في آد لوغو تفصيليا لوغانا ورما دادك كبرون صنة والله بدرف إي وسط يعني وحن دادك كبرون صيانة دادك رمانتو oo masaladan ka hadlo waa darafaani iyo waa wasat. labada daraf marka waxaa matalaya daraf ka mida khawaarijta ee muctazilada, darafka kalena murji'ada ayaa matalayaan afar firqa ugu waaweyn. jahmiyada oo iimaanku yiraahdeen almacrifa bis waaye dhaheen, alimaanu huwa almacrifa, ninkii ilaahay yaqaano waa mu'min bay dhaheen. ayaga marka waxaa dee wax iimaanka laga yiraah waxa ugu xun waaye ibliis, ilaahay waa yaqaanay, maca daalika mu'min mauna noqonin. haddii iimaanku macrifo bis uu yahay, ibliis baa mu'min noqo lahay. meeshaa marka yacnii ibliis inuu ilaahay yaqaanayna qaala fabicizatika ayuu leeyahay la'ugwiyannahum ajmaciin. qolada labaad karaamiyada waayo iyagu waxay leeyihin iimaanka waa qowl bis, qofka inuu qowlkii la imaado, wain lam yactaqid biqalbihi, qalbigaba yuusan ka ictiqaadinin. kaas markaad qalbiga waxaa kala duwan masaladaas karaamiyadu qabto iyo marka la leeyahay axkaamta adduunyada marka laga hadlayo. innaga axkaamta adduunyada qofku haddii uu la yimaado kelimatu towxiid qalbigiisana aanan ogeyn waxa ku jiro axkaamta muslimiintaan marinaynaa marka adduunyada la joogo, laakiin aakhira iimaan wax badbaadinaya ma noqonaa, ma noqonaayo ilaa qalbiga, qalbiga ictiqaad saxa uu ku jiro. soo ma garan, waana midda alla uu leeyahay waxisaabuhu cala allaahi. qoladaa marka karaamiyada iyaguna waxay leeyihin iimaan baa jiri karo iyadoon qalbiga waxba lagu haynin, ee munaafiqiinta iyagana lagu xujeeyey. wamin annaasi man yaquulu aamanna billaahi wabilyowmi alaakhiri wama hum bimu'miniin, baa alla dhaha. qolada saddexaad ee murji'ada waa ashaacirada, oo iyaga marka yacni iimaanka waxay yidhaahdaan aliimaanu huwa tasdiiqu faqad, qalbiga inaad ka rumayso bis waaye, carabka inaad uga dhawaaqdo xataa shardi maahan bay leeyihiin. qolada afaraad ee murji'ada waa murji'atu lfuqahaa, oo iyaga marka waxay leeyihin iimaanku waa tasdiiqa qalbiga iyo iqraarka lisaanka bis. inta asluliimaanka ah buu iimaanku ku egyahay leeyihiin, acmaashaan la samaynayana iimaan ma aha. ayb mana ziyaado mana nuqsaamay leeyihiin ayaga firaqa murjiyada dhan waxay isku waafaqsan yihiin iimaanku ziyaadae nuqsaan ma aqbalaayo. kuwa kalena sidoo kale ay qabaanoo khawaarijta oo iyagana marka iimaanku inuu ama uu dhammaystiran yahay ama inuunan jirin wax ka dhaxeeya ma. hadda iimaan naaqis an hadda sharcigu waa sheegay laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min, iyo wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faman cufiya lahu min akhiihi shay-un. waxyaabahaas oo dhan marka waxaa laga qaatay in iimaankiina jiraayo qofkiina uunan diintii ka baxaynin, yacni iimaanki inuu naqsi uu gelaayo asalkiina uu joogi karo. kuwaas waaye marka de firaqu lirjaaga iyo waxyaabaha dadka qabo weeyaan. ayib ahlu sunnahana marka labadaa qoloba waxay leeyihin iimaanku waa qowl iyo camal, acmaashu iimaankay ka mid tahay, ama mustaxabaad ha ahaato sunnooyin ama waajibaad ha ahaadaan, kullu daa'iratu liimaan ay ku jiraan. laakiin shucabtaas iimaanka minhu maa yazuulu liimaanu bifuqdaanihi, waxaa jira wax haddii la waayey iimaanka dhan uu ku zuulaayo, waminhu maa laa yazuul, oo qofka uu ku noqonaayo mudlaqu liimaanki uu ku haysanayo, aliimaanu lmudlaqna laga anfinayo. waxyaabahaas marka de iimaanka iyo sida loogu kala tegtegsan yahay iyadu marka waa sidaas. dhinacan khawaarijtu marka waxay ka khilaafsan yihiin iimaankii asal ee farac bay u yeelayaan, asalka ee faracana waaba waxa looga yacni ahlu sunnada looga sooco khawaarijta. kitaabuliimaanka ibnu mandahna waa ku taallaa, tacdiimu qadri salaadkana ilaa iyo meelo badan buu uga hadlay masaladaas. irjaa markaad cusub oo si kale u dhigan ma fahmayna annaga, firaqoodana waa la yaqaanaa, mabaadidoodana waa la yaqaanaa, laakiin qof de uun ay ka tahay adigii baa qalad lagugu sheegay adna tilmaan un wax uun iska dheh dadku ha wareeraan, oo ha la yidhaah yacni kooxdaas waa fulaan murji'a waaye, adiga marka lagu yidhaah fikir khawaarij baa qofkaas ku jiro, daliil loo keeno waxay ahayd haddaad adigu wax qabto inaad tiraadid fikir irjaaa ku jiro qoladaas sidaas iyo sidaas iyo sidaasayna ku yihiin. laakiin haddii un wixii ay iska noqdaan lamzi iyo qamzi iyo cay un qofka loo sheegaayana uusan kala sooci karin waxay tahay murjaa uunan aqoonin, waa iska mashaakilka zamankan jiro, laakiin meel dheer ma tegeyso. qaala dikru afdal lacmaal wabilisnaadi qaala akhbarana cumr bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa cabdiraxmaan waa ibnu mahdiy qaala xadaanaa ibraahiimu bnu sacdin can izuhriyi can saciid bni lmusayab can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sal lau salama su-iila nabiga la su-aalay ayu lacmaali afdal acmaasha tee u fadli badan, qaala alimaanu billaahi wa rasuulihi allay rasuulkiisa oo la rumeeyo. idan iimaanku camal waay marka waa camal camal ogow marka la yidhaahdo dihnigaaga hadduu soo galo kan jawaarixda keliya mafhuumkaagu waa qaldan yahay. iimaanka marka ay salafku leeyihin aliimaanu qowlun wa camal marka la leeyahay, camalku laba u qaybsama, camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix, inta waa u qaybsama. isma diidaysa marka iimaanka in lagu fasiro an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri oo camal wada qalbi ah intaas iyo xadiidkan ma isdiidayaan, waayo qalbigaagu waxa uu rumaynayo waaba camal uu qalbigaagii samaynayo, waana meesha mashaakilka uu ka imaado wey. camal buu arkaa kii jawaarixda bisa u aamina, mafaahiimta qaldantay. وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثنا عثمان بن سليمان عثمان بن أبي سليمان وهو عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم المكي النوفلي ثقة عن علي الأزدي علي بن عبد الله البارقي وهي صدوق ربما وهم عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان لا شك فيه إيمان أن شك كجر يقين وتمعنى يقين توا عمل مركب وجهاد لا غلول فيه يجهاد أن بولي يبللق أين كد حجر وحجة مبرورة يحج لو بارن مفلو فصومرنا حديث كان. قال باب طعم الإيمان إيمان كددن كيس ددن سيس. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن طلق بن حبيب وهو العنزي صدوق عابد رمي بالإرجاء روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سدح من كن فيه قفك كسغنا تردحذيس وجد بهن حلاوة الإيمان إيمان كمعانكي سوكهلا iyo waطcmahu dhadhankiisa ayuu helaa an yakuuna allahu wa rasuuluhu allay rasuulkiisu inay ahaadaan axaba ilayhi mid isaga loo jacayl badan yahay mima siwaahumaa wixii ka soo haray uu ka jacayl yahay alle iyo rasuulkiisa inuu ka jacayl badan yahay oo labadooda uu aad u jecel yahay uu ka jecel yahay wixii iyaga ka soo haray wa an yuxiba inuu jeclaado fi llaahi ilaahay dartii inuu wax u jeclaado wa an yubqida fi llaahi ilaahay dartii uu u naco wa an tuuqada naarun dab in la huriyo cadiimatun inay tahay mid weyn naarun wa an tuuqada in la huriyo naarun dab dabka oo cadiimatun weynin badan fayaqaca fiihaa uu ku dhaco axabu ilayhi yacni taasi in looga jacayl badan yahay isaga agtiisa min an yushrika billaahi shay-an inuu ilaahay cibaadadiisa cid kale uu la wadaajiyo. meeshaa markaa tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadoodu waa iska daahir. qaala baabu xalaawati liimaani iimaanka macaankiisa wabihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala xadaanaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان بوهلي من أحب المرأة قفك قفك جعلاده laa yuxibuhu xaal uusan jeclaanaynin ilaa lilaahi caza wajalla, ilaahay dartii maana aan wax kale u jeclaanaynin. waman kaana allaahu wa rasuuluhu, iyo qofkii allay rasuulkiisu ay ahaadaan axabba ilayhi mimaa siwaahumaa, in isaga loo jacayl badan yahay wax ka soo haray uu ka jecel yahay labadooda. waman kaana, qofkii ahaado, an yuqdafa fi naari, naar in lagu tuuro, axabba ilayhi, mid loo jacayl badan yahay, min an yarjica, inuu laabto looga jecel yahay, ilaa lkufri, gaalnimo inuu u laabto ama uu ahaado, bacda an anqadahu allaahu minhu, markuu alla ka koriyey ka gadaale. marka saddexdan qofkii helo iimaan macaantiis waa haystaa, allay rasuul inuu cid kasta ka jeclaado. marka maxabatullaahi wa rasuulihi markay timaado, maxabada alle waa asalka qofka ku bixinaya inuu ilaahay caabudo. markay adiga kugu jirto maxabo alle iyo jacayl aada rabbi u qabto iyo rasuulka, waxay keenaysaa inaad daacatullaahi wa rasuulihi wax walba ka hormariso. ilaa jacaylkan ayaa wax walba asal u ahee. qofka shayga uu aadka u jecel yahay wax kasta waa ka hormariyaa, naftiisu u huraa, waqtigiisu u huraa. haddaad aragto marka qof wax uu waqtina ku bixinaayo, naftiisu ku bixinaayo, waa wuxuu jecel yahay. marka hore waxaasaa qalbigiisa degay. haddii markaa leeya rasuul qalbigaaga maxabadooda ay degto, wax walba iyagaad ka hormarinay daacadooda. ta kalena waxay tahay jacaylkaaga iyo nacaybkaaga inaad ku dhisto taas. ciddii ilaahay jeclaadana aada jeclaato, cidduu alla necban yahayna aad necbanaato, waa mirihii marka ka dhalanayay maxabada alle. waayo aduu qofkaad axadkaad aada u jeceshahay, daacadda aada u tahay, qofkii uu necab yahay waa necbanaanay. tan saddexaadna waxay tusaysaaba mas'ale aada iyo aada u weyn oo alimaamu lbayhaqi shucabu liimaanka baxti dheer buu ka qoray, oo waa maxay? waxay tahay gaalnimada inaad u nacdo dab sida aada u necban tahay in lagugu tuuro, sidaasoo kale si ka badan inaad u nacdo gaalnimada. qofka in dab lagu tuuro ma jeclaanayaa? weligii ma jeclaanaya. gaalnimada marka inaad ka sii necbaataa la rabaa taas, waayo dabkan adduunyada marka lagugu tuuro waa un dhimanaysaa nafta. saad u dhibtoonayso u dhibtoonayso, nafta kaa go-aysa, waa ka raaxaysana. laakiin gaalnimadu iyada dab aakhiray wadataa oo aan dhammaanin, walciyaadu billaahi. waa wax naar in lagu waaro sababaayo. innahu man yushrik billaahi faqad xarama allaahu calayhi aljannata wama'waahu annaar wama lidaalimiina min ansaar, saasuu ilaahay leeyahay. marka meeshan waxaa laga qaadanaa buu yidhi alimaamu lbayhaqi, addannu biddiin, diinta in lagu bakaylo. in lagu bakaylo maxaan ka wadnaa? qofka waxa uu jecel yahay inay ka baxaan ma ogola. diintaada marka waa inaad ku fara adeegto oo aynan marnaba kaa dhaqaaqin oo aynan kaa bixin, taasaa lagaa rabaa. ashuxu biddiin waddannu bihi, diinta inaad marka waxa yacni naftaada iyo maalkaaga iyo diinta inay mar walba diinta ay ugu dambaysood ceshanaysid iyada. nafta hadday doontaa iska tagto, maalka ha tago, laakiin diinta inaad celiso. laba mithaalo cajiib lahu keenay marka alimaamu lbayhaqi shucabu liimaanka. midna waxay tahay addannu biasli ddiin, tusaale wuxuu uga bixiyay qisadii nabiyullaahi shucayb fii suurati alacraaf. qaala almalau aladiina istakbaruu min qowmihi lanukhrijannaka yaa shucaybu waladiina aamanuu macaka min qaryatina aw latacuudunna fii millatina qaala awlow kunnaa kaarihiin qad iftaraynaa cala allaahi kadiban in cudnaa fii millatikum bacda id najaana allaahu minha wamaa yakuunu lana an nacuuda fiiha ila an yashaa allaahu rabbunaa wasica rabbunaa kula shayin cilma cala allaahi tawakkalnaa rabbana ftax baynana wabayna qowmina bilxaqi waanta khayru lfaatixiin. intaas wuxuu yidhi jumlo walba waxay tusay diinta inay weyn tahay, ay aada ula weyniin. marka hore wuxuu yidhi haddaan nacayno ma nagu qasbaysaan? waxay yidhaahdeen ama waa na soo raacaysaan ama dhulkaan idinka bixinaynaa. markaasuu yidhi awalow kunnaa kaarihiin, horta wuxuu muujiyey inuu necab yahay kufriga. haddana laba wuxuu qad iftaraynaa cala allaahi kadiban, ilaahanba been ku abuurannay oo jeriimadaas aadka u weyn baan galnay haddaanba gaalnimo aadno. ilaahan ku been abuuranayna, ee ruux wax uu u yaqaano been abuurad alle waa la weyn tahay. wamaa yakuunu lana an nacuuda fiiha ilaa an yashaa allahu rabbuna wasica rabbuna kula shayin cilman cala allaahi tawakkalna. shayga markii ilaahay loo tala saaranayana shay weyn waay, arrintaa marka inay arrin culus tahay uu tilmaamay. haddana rabbana aftax baynanaa wabayna qowmina bilxaqi, ilaahu annaga iyo qoomkeennana kala bixi, ayuu ku qayliyey oo rabbi uu ku baryey. bacda id najaana allaahu minhaana, maxaa laga fahmaa gaalnimada halaag inuu u yaqaano. qofka hadduu gaalnimada halaag u yaqaanana lama sahlanaanaysa. mithaalka labaad oo uu keenayna wuxuu ahaa nabiyullaahi yuusuf, isagana wuxuu ku aad u haystay in diinkiisa furuucdiisa wax ka mida inay ka tagto. oo waa maxay nabiyullaahi yuusuf inuu xabsi galo iyo inuu naagihii inay fidneeyaan isku dayey, fidnadooda uu ka cabsaday, xabsi inuu ka galow doortay. qaala rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayhi, xabsigii waa tii uu dhowr sano uu u galay. tana marka waxay ku tusaa intii ciriiri adduunye inuu galow ka doortay wax diintiisa ka mida oo waajibaadka inuu nuqsaamo uu ka tago. labadii mithaal marka nin midna waa kaas waa tusaale asluddiin, ka kalena furuucda diinta tusaale uu uga dhigay. dadkii wan wanaagsanaaye horena aaday nicmada islaamka u qadari jireen, kufrigana waa la cusla, waa la weynaa, waana la culus bow la ahaa. nabiyullaahi yuusuf, sufyaanu thawri wuxuu wariyey nabiyullaahi yacquub markii loo soo sheegay wiilkiisa in la soo arkay ee loo bishaareeyey, wixii ugu horreeyey oo uu yidhi waxay noqotay calaa ayi millatin taragta yuusuf, yuusuf maxaad uga soo tagtay, diintiisu say ahayd, ayuu su-aalay nabiyullaahi yacquub. markaasuu yidhi cala alislaam, islaamnimaduu ku taagnaay. markaasuu yidhi alaana tamat innicmatu, nicmada hadday dhammaystirantay. yuri isagiina waa la helay, islaamnimona waa ku taagan yahay weli. mara dadka wax dareemayo saasay ahaayeen, haddana waad fahmi kartaan marka meesha la maraayan. xadiidkan marka macaanidaas badan buu ku sharxay alimaamu albayhaqi. qaala baabu xalaawati alislaami, islaamka macaankiisa, iimaanku tarjamadii hore ay ahayd middaanna waa islaamka. wabihi qaala akhbaranaa caliyu bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciilu can xumaydin can anasin can nabiyi sal lau slam qaal. xumaydi marka mudallis buu ahaa, war baana ku jira, haddana cancana ayuu ku wariyey oo can anas buu leeyahay. ruwaada kale ee anas ka warisay sida qataada iyo thaabit iyo abu qilaaba iyo dalqu bnu xabiibna dhammaantood waxay yidhaahdeen xalaawat aliimaan, lafdigaasay sheegeen. xumayd unbaa keliya wuxuu yidhi xalaawat alislaam. marka riwaayada xalaawat aliimaan xoog badan. can anasin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من كن فيه سدح قفكي كسقنا تدحذيسة وجد بهن حلاوة الإسلام إسلام كمعان كيسا يوكوها لي من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. روايضا مرك xalaawat alislaam ay sheegtay xalaawat aliimaana loo badan yahay tarjamada. marka xalaawat alislaamna maadaama ay iyada munaasab u tahay ayuu keenay. marka qaala baabu nacti lislaami, islaamka tilmaantiisa, islaam tilmaantiisu waa maxay. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaana nadru bnu shumayl qaala akhbaranaa kahmas bnu lxasan qaala xadaana cabdullahi bnu burayda can yaxya bni yacmar أن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حل النبي أكتيس آنهين ذات يوم مال إذ طلع علينا وحاكرك أن كسو بحي رجل شديد بياض الثياب نن دركي سعدان تيسو أي درنام بضنتهي شديد سواد شعر تنتيسو أي آد مذوذهي لا يرى عليه أثر السفر safarka raadkiisa aan lagu arkaynin korkiisa, walaa yacrifuhu mina axad, qof innaga naga midana uunan garanaynin, xataa jalasa ilaa rasuulillahi sal alla wasalam, ilaa nebiga agtiisa uu fadhiistay, fa asnada rukbatayhi ilaa rukbatayhi, jilbihiisa ayuu nebiga jilbihiisa cusjiyey, wa wadaca kafeyhi labadiisa gacmoodna wuxuu saaray calaa fakhidayhi bowdadiisa korkeeda. damiirkan marka bacdi riwaayaat waxay u celinayaan calaa fakhidayi rasuuli sal alla slam, nebiga labadiisa bowdood inuu saartay. qaarna marka waxay u celinayaan isagaa jilbihiisa saartay gacmihiisa, jilbihii buu marka dhulka dhigtay, labada gacmoodna wuxuu saartay bowdada korkeeda, kaanahu marka inuu tawaaducaayo oo cilmi baranayo. faqaala wuxuu yihi yaa muxamedu, uma qaala wuxuu yihi yaa muxamedu, akhbirnii can ilislaami, ii sheeg. qaala an tashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuulu llah, waa shahaadateynka, haddii iyada la waayo islaam maba jiraba. wa tuqiima asalaata, salaadii aada oogtid. wa tuutiya azakaata, aada siisid zakadii. wa tasuuma ramadaana, ramadaan aada soontid. wa taxuja albeyta, aada xajisid. in istadacta ilayhi sabiila, qaala wuxuu yidhi sadaqta, run baad sheegtay. cumar marka wuxuu yidhi facajibnaa, waan yaabnay. annahu yas'aluhu, waa su'aalayaa. wayusadiquhu, waan u rumaynaa. sida badan ninka su'aasha qabo jawaabta markuu dhagaysto isaga waa run iyo been, midna ma kala laha, ilaa waxbuu baranaya. marka ninkan waxaan la yaabnay, marka waa su'aalayaa, waa runtaabuu haddana leeyahay, kaanahu inuusan caadi ahayn. marka ayib, uma qaala akhbirnii can iliimaani, igaga waran. qaala an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri waalqadari kullihi, inaad rumayso khayrihi wa sharihi, arkaantii iimaanku u sheegay. marka kutubta iyo rususha yaa u baahan hadal yacni waryar. kutubta oo dhan alla soo dejiyey, rususha uu soo diro dhan in la rumeeyo, iimaan mujmal ah baa la rumaynayaa kutubtii hore ee alla soo dejiyey, rusushii alla uu soo diray iimaan guud ayaa la rumaynaya. nabiyullaahi muxamedna muxuu leeyahay iimaan khaas ah. iimaanka khaaskaa waa maxay? isaga in naloo soo diray si gooni ah, oo maanta marka aan rabno inaan waxa alla noo dhoweynayo sidaan alla ku caabudayno waa inaan isaga ka baranno. daacatuhu waajibatun calayna, isaga daacadiisa. nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi ciisa risaaladoodaan ka marqaati kacayna, waa rumaynaynaa, laakiin iyaga sharci agtooda ka yimid, annaga hadda ilaahay ku caabudi mayno, kii nabiyullaahi maxamed aa lagu caabuda. adduunyada marka ama yahuudi ha joogo ama nasraani ha joogo, risaalada nebi maxamed unbaa ayaa laga rabaa. waladii nafsi biyadihi laa yasmacu bi yahuudiyun walaa nasraaniyun huma laa yu'minu bih ilaa kaana min ahli nnaar, yahuudi ma jiro, nasraani ma jiro, dabadeed uunan irumaynin ilaa ahlu naar. aayadda maxay leedahay? qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu llaahi ilaykum jamiican, kulligiin rasuulaan idiin ah. ayib, marka kutubta iyo rususha sidaa in la ogaado. ayib, qaala sadaqta, buu yidhi. qaala fa akhbirnii can alixsaani, ii sheeg. qaala wuxuu yidhi an tacbud allaha, inaad alla caabudid. kaanaka taraahu, sidii adigu arkaayo kale, oo haddaad darajadaas gaari kartid. fa in lam takun taraahu, haddii aadan ahayn inaad arkayso, fa innahu yaraaka, isagaa ku arkaayo. waa laba darajo, ilaahay waxaad u caabuddaa sidii inaad u jeedid, haddii aadan sidaa ugu caabudi karin, aadan gaaraynin oodan u caabudi karin sidaas, waxaad ugu caabuddaa inaad ogaato inuu isaga ku arkaayo darajada. qaala fa akhbirnii can isaacati, igaga waran. qaala wuxuu yidhi mal mas-uulu canha biaclama min asaa'il, midka la su'aalaya ma ahan mid ka ogaal badan kan wax weydiinayo. ani adiga jibriil oo saa'ilka iyo aniga aada su'aalaysa muxamed waxba iskuma dhaanno. qaala fa akhbirnii can amaaraatihaa, calaamadaheeda bal ii sheeg. qaala an talida alamatu, addoontu inay dhasho waaye, rabbatahaa sayidadeeda. laba macnaa ugu muhiimsan addoon sayidkiis inuu dhalo. macnaha koowaad wuxuu yahay inay bataan umuwaladka, addoomaha laga ilmo dhashanaayo inay bataan mustaladaadka, ninkaan addoon buu leeyahay, waa jimaacaya, uuray u yeelana ilmay u dhale, ilmahaas waa xor, hooyadoodna maxay tahay? Waa addoon. Inta odagaa nool yahay haduus asaga xoraynin, markuu dhintay xoroobi. Marka addoon ayaa xor dhashay soo maahno. Wiilkii waa xor, hooyadiina waa addoon. Marka addoontii inay sayidkeedii dhasho, maxaa sayidkeeda loo dhahaa? Ma hooyadiisu gacanta ku milkinayaa maya, maadaama aabihii uu leeyahay hooyadiis, kaannahu inuu asaga leeyahay labitaan. Waayo waalidku wuxuu leeyahay, ilmahana waa leeyihiin soomaali. Macnaha labaadna waxaa la yidhaa in xuquuqulwaalideynku bato, waalidiinta la caasinayo inay badato, heer ilmaha yaryar aan la garanaynin hooyadii dhashay siduu ula hadlaayo qubxigaa dartiis, ma asaa iskale oo addoontiisii miyaa mase waa dhashay lama kala garanayo. Caasi waalidiinnimada inta badato waalidka lagu caasinayo ayaa qofku hooyadiibuu ula dhaqmaa addoon uu leeyahay oo kale. Waqtigaan waa iska batay waxyaabahaas, ma sii badanayan. وأن ترى الحفاة العراة إن قد أركت كوا كبهلا العراة إقاون أن درك هيس أن در بدن أن قبن العالة فقراء رعاء الشاء أرق الراعو هو أرق الراعو يتداولون في البنيان لسماء إن در الكيس كفانا تا سبحان ما لينا مركوا اسكم موقتان مرق مدون طب اسكم baladkan waxaa laga yaabaa 30 sano ka hor, wax dheer maa 30 sano qofkii joogi jiray sar dabaqaba waa isaga yareed, aadii ugu yareed sar dabaqa. Haddana waxaa yaraadayba waxaan dabaqa ahayn aa yar, halkaas hadaad ka bilowdo ilaa aad isgoyskaas kale ku tagto, sar dabaq unbaad sii maraysa. Waana un laga socdaa, dadkii dhisay waa ka tageen, kuwii ay dhaleena mar walba uun isku haysto sida badan, dhaxal laysku dagaalaayo oo dacwo layskugu wado unbaan ujeednaa. Ma ku fakarayaan xataa war ninkii dhisay waa tegi, wadooyinkii qadiimka ahaaye hore maba noolaba dadki iska lahay guryahaysan. Waa wax marka aad u jeedin. Qaala cumaru, weliba de nebiga Xijaaz ayuuba joogay, xijaastii lafteeda maxaa iyada lafteedii baaba saas noqotay. Dadkii iska reer baadiyaha carabta ahaa cimaaraaday dhisaayaan 30 dabaq 20 dabaq ayuu iska leeyahay. Qaala cumaru, falabithtu 3 saddex maalmood baan nagaaday, uma qaala lii rasuulullahi sal allahu wasalam, nebigu wuxuu igu yidhi, yaa cumaru, hal tadri, ma garanaysaa man isaa'ilu saa'ilku cidda u ahaa? Qultu llahu warasuuluhu aclam. Qaala fainahu jibriilu calayhi salaam, waa jibriil ataakum, waa idiin yimid, liyucallimakum amra diinikum, diintiina shanigeeda soo idiin baro. Marka diintii waa islaamkii, iimaankii iyo ixsaan, maraatibtaasay ka koobantay. Qaala baabu sifati liimaani waalislaam, iimaanka iyo islaamka tilmaamtooda. Wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu qudaamata can jariirin can abi farwata curwata bnu lxaarith alhamdaani wayan thiqatun, abu farwata alakbar ayaa la yihahdaa. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجالي عن أبي هريرة وأبي ذر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه, نبي أصحابتي سلحظوا ذو فدين جري, فيجيء الغريب قف غريب هو سو قلوتي أبا إماناي وأن رير مغال كان هين, فلا يدري مقرنين أيهم هو كودي أو يهي. Marka nebigu dadku isaga dhex jiray lama garanaynin midka uu yahay, xataa yas'ala, ilaa uu su-aalo. Fa dalabnaa ilaa rasuulillahi sal allahu wasalam, nebigan waxaan u dalabnay oo yacni an najcala lahu, inaan u yeelno majlisan, meeluu ku fariisto, yacrifuhu lgariibu, uu ku aqoonsado qofka magaalada aan reer magaalka aanayna soo galootiga. Idaa ataahu, marka uu yimaado, fa banaynaa lahu, waxaan u dhisnay dukaanan, meel kore ayaan u dhisnay, min diinin dhoobo ka samaysan, oogaa dhoob ayaan u samaynay, kursi camal aan uga dhignay meesha inuu fariisto. Marka isaga dadka waa ka duwanaanaa, ninkii yimaado uu ogaanaa marka kaana ijlisu calayhi korkiisa uu ku fariisto. Wa innaa annaguna la juluusun, kuwa iska fadhiyaanahay. Wa rasuulullahi sal alla slam, nebiguna fii majlisihi buu ahaanahay, yacni annaga oo fadhino nebiguna fii majlisihi uu yahay. Id aqbala rajulun, meeshaan marka culammada xadiidku waxay kala baxeen aadaabu dalabka markay ka hadlayaan, ayay waxay yidhaahdaan qofka markaasna wax akhrinaayo meel kore inuu fariisto inay fiican tahay, meel kore inuu fariisto min aadaabi waxay ka mid tahay alcilm. Kaana wuxuu yidhi marka id aqbala rajulu, nin ayaa kusoo jeestay axsanu naasi wajhan, dadkan ugu wanaag badan xagga wejiga, wa adyabu naasi dad midka ugu caraf badan riixan xagga carafta, kaana thiyaabahu dharkiisa waa isaga oo lam yamasahaa danasun, wasaqba aynan taabanin. Yani ninkaa safar sooma gelin waayo, hadduu safar soo geli lahaa waxunbaa gaargaari lahaa. Xataa sallama ilaa uu salaamay fii طarafi اlbisaac, xataa sallama ilaa uu salaamay fii طarafi اlbisaad, gogoshii darafkeeda ayb yuu ka salaamay. Faqaala, wuxuu yidhi assalaamu calayka yaa muxamedu, faradda calayhi salaam, waa ka radiyey nabiga salaanta. qaala, waxa uu yidhi adnuu yaa muxamedu, muxamedow ma soo dhowaadaa? qaala udnuh, soo dhowow. qaala famaa zaala maunan ka zuulin yaquulu, inuu dhahay adnuu miraaran, wayaquulu lahu udnuh, soo dhowow saanu dhahay, xataa wadaca yadahu calaa rukbatay rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam, ilaa nebiga gacantiisa uu saaray nebiga labadiisa jilbood, ilaa isaga macnaha labadiisii gacmood gacantiisii uu saaray nebiga labadiisii jilba. Damiirkii marka kan waa fasiraas rukbatay rasuulillahi sal alla slam. qaala, wuxuu yidhi yaa muxamedu, muxamedow akhbirnii mal islaam, ii sheeg islaamku muxuu yahay. qaala, alislaamu an tacbud allaha laa tushriku bihi shay-an, inaa ilaahay caabudid waxbana aadan la wadaajinin cibaadada, watuqiima asalaata watuutiya azakaata wataxuja albeyta watasuuma ramadaan. qaala, wuxuu yidhi idaa facaltu dalika faqad aslamtu, haddaan sidaa sameeyo waa islaamay miya, suma islaamin. qaala, nacam, haa. qaala, sadaqta, falamaa samicnaa, markaan maqalnay qowla rajuli sadaqta, ankarnaahu, waan inkirnay, waa la yaabnay. ankarnaahu macnaha wuxuu ka wadaa markii hore waxaan u haysanay nin iska su-aal weydiinaya, waan qariibsanay. qaala, wuxuu yidhi yaa muxamedu, muxamedow akhbirnii ma aliimaanu. qaala, aliimaanu billaahi, iimaanku, aliimaanu billaahi wamalaa'ikatihi walkitaabi waalnabiyiina watu'mina bilqadari. qaala, faidaa facaltu dalika faqad aamantu. qaala rasuulullahi sal alla slam, nacam. qaala, sadaqta. qaala, yaa muxamedu akhbirnii ma alixsaanu. qaala, an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak. qaala, sadaqta. qaala, yaa muxamedu akhbirnii mata asaaca. qaala, fanakasa, gadaal buu u durkay. falam yujibhu shay-an, waxba maunan ku jawaabin. uma acaada, waa soo celiyey. falam yujibhu, uma acaada, falam yujibhu shay-an. wa rafaca raasahu, madaxiisu kor u qaaday. faqaala, wuxuu yidhi malmas-uulu canha biaclama min assaa'il, walaakin lahaa calaamaatun, bay leedahay, tucrafu bihaa, lagu garanayo. idaa ra'ayta, haddaad aragto, arricaa, kuwa xoolaha raaco, albuhma, oo yacni xoolaha, yacni idaa ra'ayta arricaa albuhma, haddaad aragto kuwa marka yacni xoolaha raaco, xoolo raaco unbay tilmaan u sii tahay tanna. ayib, yatadaawaluuna fi lbunyaan, kuwa xoolaha raaco oo dherer guryaha dherarkooda isugu faanayo. wa ra'ayta alxufaata alcuraata, kuwa kabaha la iqaawan, haddaad aragta muluuka alardi, yani dhulka inay maamulayaan iyaga. wa ra'ayta almar'atana, aada aragto talidu rabbaha, inay dhalaysa sayidkeeda. calaamaadku waa kuwa marka riwaayadan marka waxay leedahay kuwa cagaha cadeeqaawan dharka badan aan qabin, oo dhulkii muluug iyo boqoro iyo ka noqonaayo, shanigoodu ma ahayn ilaani. ayib, khamsun laa yaclamuhaa ila allahu caza wajala, shan ma oga allah maahan cid kale. in allaha cindahu cilmu saaca tala ilaa qowlihi in allaha caliimun khabiir uma qaala laa waladii bacha muxameden bilxaqi baan ku dhaartay laa may buu yidhi waladii bacha muxameden allihii muxamed soo diray bilxaqi kusoo diraan ku dhaartay hudan haadiyan qaal uu yahay bashiiran uu yahay maa kuntu biaclama yani ay kuntu biaclama waxaan ahaa yani midaan yani ogahay bihi isaga aan ku cilmi leeyahay yani min rajulin nin aan uga cilmi badanahay minkum idinka idinka mida wa inahu la jibriilu waayo calayhi salaam nazala fii suurati dixyat alkalbi suurada ninkaa ayuu ku soo degay markaa ninkiiba u sheegay jibriil inuu yahay yani sida nin idinka idinka mida aan u aqaan ka badanaanba u aqaanaa waa jibriil. qaala baabu ta'wiili qowlihi caza wajalla qaalat alacraabu aamanna qul lam tu'minuu. ayib, aayadda tafsiirkeeda qaalat alacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamnaa dhaha. ayib, aayaddan marka laba tafsiir baa ku jirto. tafsiir wuxuu leeyahay qolada marka iimaanka ee islaamka kala saarayso laba madhab baa ku jirto, aliimaanu waalislaamu hal humaa mutaraadifaani, laba magaco isku mida masamaya. bukhaari iyo ibnu cabdilbar iyo maxamed ibnu nasr almarwazi iyo iyaga waxay leeyihiin waa ismun limusaman waaxid, alislaam waaliimaan isku mid waay. aayaddan marka ayaga waxay u fasirayaan ay leeyihiin islaam quuluu yani walaakin quuluu aslamnaadaan ayaa waxay tahay alistislaam khawfa asayfi waalqatli, dadkan maba aynan islaamin, islaamkii xaqiiqiga ahaa lama imaanine. macnaha waxay tahay dadkay waxay tuseen inay hoggaansameen iyagoo seeftii iyo markaa ka baqaayo. marka waxay leeyihiin acraabtan la sheegaayo maba aynanba islaaminba seef unbay ka baqeene xukunkii nebigay u hoggaansameen bas, ee asalka iimaanka la anfiyey islaamnimadii xaqiiqadeedana waa lagu anfiyey. a'imada qaar kalena waxay leeyihin waana sida loo badan yahay, may iimaanka ee islaamka isku mid maaha. iimaanku marka waa darajo islaamka ka sii sarreysa kana khaasan, oo waxay leeyihiin kullu mu'minin muslimun walaysa kullu muslimin mu'minan, oo marka daa'iro bacdi salaf marka maxamed albaaqir oo kale daa'irow dhigay islaamuu ku qoray daa'iro kale uu qoray yani daa'irow hoosuu qoray aliimaanuu ku dhigay mid kale uu qoray wuxuu ku qoray alislaam. qofka marka waxaa dhici karta inuu ma ismigii madxiga iimaanka uu ka maqan yahay laakiin daa'iradaas kore islaamka uu iskaga jiro. waxaa la yidhaahdaa marka labadan magac alislaam iyo aliimaan haddii laysla sheegana laba macnay kala qaadanayaan, haddii midkood la sheegana kan kale macnihiisa isagoo ku dhex jiraa. ida ijtamaca ftaraqaa wa ida ftaraqa ijtamacaa. hadda xadiidkii hadda aan soo maraynay oo jibriil labadooda waa laysla sheegay soo maaha, iimaankiina wuxuu u baxay acmaalulquluub, islaamkiina maxaa lagu fasiray acmaasha daahirka ah, laba macnaa loo kala yeelay. xadiidkii wafdi cabdilqaysna iimaan bisaa la sheegay, atadri ma aliimaanu billaah, waa kii yidhi aliimaanu billaahi yani an tashhada an laa ilaha ila allah wa anna muxameda rasuulu llah wa tuqiima salaa wa tuutiya zakaa ila aakhiri. acmaashii daahirka ahayda iimaan lagu fasiray, waayo markaan maadaama iimaanka keligiis la sheegay macnihii iimaan ee baai cilmi yani wixii baatinka ahaa acmaashii baatinada ahayd ee qalbiga iyo tii daahirada ahayd baa saa isku wata. markaan mararka qaarna islaamkii baa keligiis la sheega macnihii iimaankanase uu soo gala. ida ijtamaca aftaraqa wa ida aftaraqa ijtamaca, sida faqiirka iyo miskiinka oo kale. faqiir walba waa miskiin, miskiin walbaa faqiir maaha. haddii laakiin miskiin la sheego, faqiir macnihiisa ku jira. haddii miskiin la yacni faqiir la sheegana, miskiinka macnihiisa ku jira. labadaa masal qoladan dambe markaasay u fasirayaan aayaddan. walaakin quuluu aslamnaa, waxay leeyihiin aslul iimaanki oo islaamka ah ayaa laydinka helay, laakiin iimaankii laysku ammaanay weli ma gaarin taasna, weli ma gaarin. ila iimaanku shucab iyo wuxuu leeyahay marka yacni waxyaaba badan. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilacla qaala xadaanaa muxamedun wahuwa bnu thawr, muxamed bnu thawr alsancaani wa abu cabdillaahi alcaabid qaala qaala macmaru akhbaranii zuhriyu can caamir bni sacd bn abi waqaas can abiihi qaala acطa اnabiyu sal اlla slama rijaala, nebiga rag ayuu siiyey, walam yuqdir rajulan, nin ma siinin, oo minhum dadka ka mida shayan xuma unaan siinin. qaala sacdun sacad wuxuu yihi yaa rasuula allah acdayta fulaanan wafulaan wafulaanan, hebel iyo hebel waad siisay, walam tucdi fulaanan, hebelna ma siinin shayan waxba, wa huwa mu'minun, waana mu'min ninkaas. faqaala nabiyu sal اllaه slam, nebiga wuxuu yihi aw muslimun, waxaa tiraa aw qul, waxaa tiraa amase muslimun dheh, xataa acaadahaa sacdun halaaثan, ilaa sacad uu saddex jeer ku celiyey. wاnabiyu sal اllaه slam yaquulu, nebiguna uu dhahayo aw muslimun. uma qaala اnabiyu sal اllahu عalayhi wasalam, dabadeed nebiga sal اllahu عalayhi wasalam waxa uu yidhi innii la ucdii rijaalan, aniga rag ayaan siinayaa, wa adacu waxaan ka tegayaa, man huwa axabu ilaya minhum, mid la iiga jacayl badan yahay iyaga. ani qolaan wax siinayaa, waxaan ka tegayaa midaan ka jecelahay kuwaas. laa ucdiihi, ma siinayo shay-an shay, makhaa yacni waxba siin maayo, makhaafata an yakubuu fi nnaar, ani kan wax ma siinayo iimaankiisaan ku kalsoonahay, kuwaasna maxaan u siinayaa marka, makhaafata an yukabuu, in lagu tuuro, fi nnaari, naarta, calaa wujuuhihim, wejiweji loogu tuuro, cabsi aan ka cabsanayo ayaan kuwan u siinayaa, oo waa soo dumayaa kuwan ayaa. marka sacad maxaa laga celinaa mu'min inuu yidhaa, sababta looga celinaa waa maxay? iimaanku wuxuu ku xiran yahay acmaal qalbiga laga sameeyo baatina, mana ogid adi taas. marka iimaankan yacni hauga marqaati kicine islaamnimada, laakiin waa acmaal daahira, waa arki kartaa, sidaasay ka dhiganta. qoladan kale laakiin waxay leeyihin ninkan iyo aayadda qoladan reer baadiyaha iyo ninkan iyo waxooda waxay leeyihin istislaam daahir unbaa laga helay khawf alsayf. wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu mansuur qaala xadaanaa hishaamu can hishaam bnu cabdilmalik qaala xadaثnaa salaam bnu abi muطيc qaala samictu macmara can الzuhriya can caamir bni sacdi can sacdi ana rasuul اllah sal اه slam qasama qasman ayuu qeybiyey, faacطaa naasan buu siiyey wamanaca aakhariina, faqultu yaa rasuul اllah acdayta fulaanan baad siisay, wamanacta fulaanana waad u diiday, wahuwa mu'minun, qaala laa taqul mu'minun ha dhihin, waqul muslimun dheh. qaala waqaala bnu shihaab qaalat اlacraabu aamanaa, mar haddii aayaddii uu akhriyey aayaddii buu xadiidkan ku fasiraa. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadun can camrin can naafic bni jubayr bni mutcim can bishri bni suxaymin, waa saxaabi calina waa ka wariyaa marmar, ana nabiya sal اllaه slam amarahu an yunaadiya ayaama atashriiqi, inuu dhawaaqo annahu laa yadkhulu اljannata, jannada ma gelaayo, yacnii ilaa mu'minun, mu'min unbaa jannada gelaayo, wahiya ayaamu aklin wa shurbin bayn ahayd, maalmaha ayaamu tashriiqu, maalmo wax la cuno wax la cabay ahayd. ayib xalu shaahidkiisa marka laa yadkhulu اljannata yacnii ilaa mu'minun, jannada mu'min unbaa galo, waxaa laga fahmi karaa marka mu'minkii iyo muslimkiiba inay isku mid yihiin. ila gayru lmu'min ma galo waay, haddii muslimkii mu'min maahan la yidhaahdo, waxaa meeshaa ka imaanaysa muslimkii inuunan jannadii gelaynin. marka maxamed bnu nasr almarwazi iyo iyaga waxay leeyihiin mu'minka asmaadan iimaanku maadaama isim madxi oo laysku ammaanay uu yahay, islaamkuna adillaa jirto saasoo kale laysku ammaanay. هذا آخره، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.